Wystarczy odpowiednią dawkę magnezu. ProLiwer plus Magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiwer plus Magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 września, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Czesi uznali, że w sprawie Turowa zgodzimy się na wszystko, mówił w Polskim Radiu wiceszef MSZ. Czas pokaże, czy zwycięstwo SPD będzie pyrrusowe, ale już wiadomo, że to największa porażka CDU. Lekarze apelują, by szczepić się przeciwko grypie. Można razem ze szczepieniami na COVID. Po majowych negocjacjach w sprawie kopalni w Turowie strona czeska zaczęła naciskać na daleko idące ustępstwa, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Mimo ustalenia warunków brzegowych porozumienia Praga zażądała setek milionów euro. Kwota ma znacznie przekraczać faktyczne potrzeby Czechów. Wiceminister podkreślił, że decyzja o zwiększeniu nacisków na Polskę ma podłoże polityczne. Mam wrażenie, że Czesi uznali, że mogą żądać od nas absolutnie wszystkiego, my się absolutnie na wszystko zgodzimy i nie prowadzili tych negocjacji w sposób partnerski. Cały czas podkreślamy jedną rzecz. My nie chcemy tych rozmów zrywać, ponieważ uważamy, że rozwiązanie tego problemu powinno znaleźć tą ścieżkę dwustronną, międzypaństwową, nie w Trybunale Sprawiedliwości, nie z angażowaniem instytucji zewnętrznych. Jesteśmy partnerami, Czechy i Polska, czasami jest trudne to partnerstwo, ale mimo wszystko zawsze powinniśmy dążyć do porozumienia. Dziś w Pradze mają się odbyć kolejne rozmowy w sprawie przyszłości kopalni Turów. Wybory parlamentarne w Niemczech wygrała partia SPD. Mimo historycznego zwycięstwa socjaldemokratów, losy przyszłej koalicji nie są jeszcze przesądzone. Z planu utworzenia rządu nie rezygnują także chadecy. Po wielogodzinnym politycznym dreszczowcu wszystko na to wskazuje, że wybory do Bundestagu wygrała SPD, która może liczyć na 25,7% poparcia. Partie CDU i CSU uzyskały około 24% głosów. Dla chadeków jest to największa porażka w powojennej historii Niemiec. Szef CDU Armin Laschet nie rezygnuje jednak ze swoich kanclerskich ambicji. Po raz pierwszy w historii przyszły rząd będzie się składał z trzech ugrupowań. Trzecie miejsce zajęli Zieloni z niespełna 15% poparciem, czwarte zaś liberałowie z FDP, którzy oscylują wokół 11%. I to te dwie mniejsze partie zadecydują o kształcie przyszłego rządu. Armin Laschet zmierza do zawarcia tzw. koalicji jamajskiej z udziałem chadeków FDP i Zielonych. O względy liberałów i Zielonych ubiegać się musi także Olaf Scholz. Jeśli kandydat SPD chciałby objąć tekę kanclerza, musiałby zawrzeć tzw. koalicję sygnalizacji świetlnej. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Z Berlina do Berna. Dziś w Bernie w Szwajcarii rozpoczyna się pierwsze polskie forum gospodarcze. Wezmą w nim udział przedstawiciele biznesu, turystyki, nauki i samorządowcy. W formie online będzie w nim uczestniczył premier Mateusz Morawiecki. Organizatorem przedsięwzięcia jest polska ambasada, mówi ambasador Iwona Kozłowska. W ramach forum chcemy przede wszystkim pokazać polski potencjał, który niosą ze sobą polscy przedsiębiorcy obecni już tutaj na szwajcarskim rynku i w ten sposób również stymulować dalszy rozwój współpracy gospodarczej między naszymi krajami, ale nie tylko współpracy gospodarczej, również współpracy naukowej, badawczej. Jak wszyscy wiemy, Szwajcaria to światowy lider innowacyjności. Szwajcaria jest też 8. co do wielkości inwestorem zagranicznym w Polsce. Lekarze apelują, by szczepić się przeciwko grypie. W ubiegłym sezonie w Polsce zachorowało na nią około 3,5 miliona osób, mówi profesor Jerzy Jaroszewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego. To jest ciągle choroba, która potrafi bardzo mocno zaszkodzić choremu kardiologicznemu, choremu z chorobami układu płuc, choremu z obniżeniem odporności. Teraz jest ten czas, trzeba już się szczepić. Są już szczepionki w aptekach, to szczepienie musi być na ten aktualny sezon. Eksperci rekomendują także szczepienia przeciwko grypie i COVID-19 podczas jednej wizyty lekarskiej. Nabór do programu Poznaj Polskę wznawia Ministerstwo Edukacji i Nauki. Na dofinansowanie wycieczek resort przeznaczył dodatkowo 10 milionów złotych, czyli łącznie 25 milionów. Wnioski przyjmowane są od dziś do wyczerpania dodatkowych środków. Decyduje data złożenia wniosku. Szkoły mogą otrzymać dofinansowanie do wycieczek jedno-, dwu- i trzydniowych, do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury i nauki, mówi rzecznik ministerstwa Anna Ostrowska. Program to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego, sposób na to, aby popularyzować osiągnięcia polskich naukowców. Wsparcie może być przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, na bilety wstępu, na przewodnika, również na zakwaterowanie czy wyżywienie, a także na ubezpieczenie uczestników wyjazdu. Szkoły, które zgłoszą się do programu, otrzymają dofinansowanie od 5 do 15 tysięcy złotych na wycieczkę. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,5 wystąpiło w rejonie greckiej wyspy Kreta. Epicentrum znajdowało się na południe od Heraklionu. Nie ma na razie informacji o ewentualnych szkodach czy ofiarach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

na tamtą stronę. Tam gdzie ciała rozpalone, stańczone, rozbawione. I niech nigdy nie ochłonę. Nie, bo nie kulamy ze mnie fan. Gdy zapyla łąki łan. Dzisiaj wieczorem w Mazowieckim Teatrze Muzycznym uroczysta gala 15 teatralnych nagród muzycznych imienia Jana Kiepury. A tuż przed galą połączymy się z kierownikiem artystycznym konkursu. Naszym gościem będzie Jakub Milewski, a zaczniemy od wystawy Kamilii Sokolnickiej pod tytułem Blask, o której już za kilka chwil opowie Państwu Katarzyna Cygler. Yeah. kwadrans po godzinie 10. Trójkowy felieton kulturalny. Kto z Państwa nosi okulary na stałe, korekcyjne? Nie wszyscy, wiadomo, ale większość z nas choćby z ciekawości założyła czyjeś korekcyjne szkła i z reguły kończy to się bólem oczu i szybko zdejmuje się te okulary. A jednak wciąż ktoś gdzieś radzi, by spojrzeć na świat oczami innego. To powstaje pytanie, dlaczego mądrość ludowa mówi zamiast o oczach, to o butach? Wejść w czyjeś buty. Gdzie buty, gdzie oczy, prawda? A może dlatego, że jak człowiek założy czyjeś okulary, to nie tylko nie widzi za bardzo, to jeszcze traci równowagę, a równowagę to dobrze jest zachować. Nie wiadomo, kiedy się przyda, zwłaszcza w poniedziałek. Ale żeby okulary i oczy w ogóle spełniały swoją funkcję, potrzebne jest co? Światło. Bo po ciemku wszystkie koty są niewidoczne. Potocznie i nienaukowo światłem nazywa się widzialną część promieniowania elektromagnetycznego, czyli jest to promieniowanie widzialne, odbierane przez siatkówkę oka ludzkiego. Czyli wychodzi na to, że człowiek fizycznie widzi tyle światła, ile może zobaczyć. Jedni widzą mniej, inni więcej. I poza tym dostępnym oku ludzkiemu świetle nadal jest światło dostrzegalne, na przykład przez kota, nawet kiedy jest niewidoczne. Więc, żeby zobaczyć przynajmniej tego kota, człowiek w ciemności musi zapalić światło. Ale jak je zapali, na przykład taką lampkę, to przez chwilę nic nie widzi, bo go oślepia blask. Więc czym jest ów blask? To pytanie stawiają sobie naukowcy i jak zwykle artyści. Przede wszystkim, czy w ogóle blask można zobaczyć, skoro blask oślepia? Według definicji słownika języka polskiego, PWN, blask to jaskrawe, mocne światło. Połysk, światło odbite, świetność, wspaniałość, przejaw, przebłysk. To jest pole do przemyśleń, prawda? Dlatego warto, proszę Państwa, odwiedzić Muzeum Współczesne we Wrocławiu, które mieści się w schronie przeciwlotniczym, czyli wiadomo, bez okien, bez światła zewnętrznego. I właśnie tam prezentowana jest od kilku dni wystawa Kamili Sokolnickiej pod tytułem Blask. Prace odnoszą się do wielości znaczeń tego pojęcia. Każda z instalacji znaczy coś niezależnie i wszystkie razem tworzą kolejny poziom przemyśleń na temat znaczenia tego magicznego jednak słowa. Dla tych z Państwa, którzy w pracach artystycznych lubią materiały naturalne, to także poza doświadczeniem stricte intelektualnym może być duża przyjemność, bo w pracach użyty jest mosiądz, jedwab, wełniany filc, drewno, tusz, papier, gips, naturalne kamienie i właściwości każdego z tych materiałów mają znaczenie. Dobrego, słonecznego poniedziałku. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. To, co się dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto mieć niczego, tylko karmić zmysły. Będzie co ma być, już wiem, że stąd nie zwieję. Poczekam i popatrzę, nie cofnę kijem Wisły. Już tylko killer, o sobie tylko tyle. Wiem co za ile, nie muszę dbać o bilet. Mam wszystko w tyle, są czasem takie chwile, że się nie mylę. Choć wcale nie wiem ile. Nie kiwnąłem nawet palcem, by się znaleźć w takiej walce. Teraz wpatrzę swe ostatnie resztki i imidżu tracę. Co się ze mną dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto tak się bronić, tylko lecieć z wiatrem. Poczekam, popatrzę, zrozumiem więcej i wtedy wreszcie sam też włączę się do akcji. Już tylko killer, o sobie tylko tyle. Wiem co za ile, nie muszę dbać o bilet. Mam wszystko w tyle, są czasem takie chwile,

co masz zrobić z Dzisiaj wręczenie nagród imienia Jana Kiepury. Nagrody będą przyznawane po raz 15. Tymczasem weekend to był czas podsumowań dotychczasowych edycji konkursu. Naszym gościem jest Jakub Milewski, kierownik artystyczny Mazowieckiego Teatru Muzycznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozumiem, że to był muzyczny weekend, pełen wrażeń i uniesień. Bardzo muzyczny weekend, bardzo piękny weekend pełen wspomnień i bardzo niezwykły weekend pełen zderzeń, które na co dzień nie zdarzają się na polskich, a może nawet i światowych scenach. No właśnie, co i kogo można było usłyszeć? Te koncerty oczywiście, tak jak pan powiedział, podsumowywały 14 ostatnich edycji. Były takim trochę antre do dzisiejszej 15. jubileuszowej Gali Teatralnych Nagród Muzycznych. Kogo można było usłyszeć? Można było usłyszeć, właśnie powiedziałem, użyłem sformułowania zderzenie, ponieważ można było usłyszeć wokalistów musicalowych, śpiewaków operowych, zobaczyć tancerzy chociażby Polskiego Baletu Narodowego, czyli balet w czystej postaci, chociażby Juka Ebihara i Patryk Walczak. No i tancerzy pozostałych form tanecznych, czyli tak zwanych nieklasycznych tancerzy, ale równie wspaniałych. A jeszcze wracając do stricte nazwisk, bo tu użyłem oczywiście nazwisk tancerzy Juka Ebihara, Patryk Walczak, ale można było zobaczyć wokalistów musicalowych Olgę Szomańską, Annę Lasotę, Janusza Krucińskiego, czy Agnieszka Przekupień, a śpiewaków operowych Iwonę Sochę, Arnolda Rutkowskiego, czy Stanisława Kufluka. Więc naprawdę takie top of the top polskiej wokalistyki operowej, musicalowej, no i wspaniałych tancerzy. To teraz zacznijmy od początku. Nagrody imienia Jana Kiepury. Co to za konkurs i dla kogo? To jest konkurs niesamowity, ponieważ docenia tak naprawdę wszystkich twórców teatrów muzycznych i operowych w Polsce, ale nie tylko tych, których widzowie widzą i o których często myślą, czyli nie tylko śpiewaków, nie tylko tancerzy, nie tylko wokalistów, ale również tych, którzy współtworzą te wszystkie spektakle, począwszy od reżysera czy dyrygenta, czyli tych, od których zależy to, co usłyszymy czy zobaczymy na scenie, ale też choreografów, też chociażby twórcę plakatu, więc naprawdę wszelkie dziedziny związane z teatrem, no, które składają się na całość, czyli najlepszy spektakl, który też podczas tej gali jest wyłaniany. Najlepszy spektakl roku, a w tym roku po raz pierwszy, nowa kategoria, najlepszy spektakl dla młodego widza, czyli też zauważyliśmy te spektakle, które są tworzone z myślą, no, o przyszłych pokoleniach. Rozumiem, że to w ramach świętowania 15. edycji konkursu pojawiła się nowa kategoria. Tak, to troszeczkę oczywiście w ramach jubileuszu, ale też ogromna potrzeba, ponieważ jest coraz większy, w cudzysłowie mówiąc, rynek spektakli, które właśnie są dedykowane najmłodszym widzom, więc ciężko zestawić je często konkurencyjnie w jednej kategorii, żeby ocenić najlepszy spektakl i w kategorii dla młodego widza i dla starszego, więc postanowiliśmy to rozdzielić, co myślę dodatkowo umocniło też spektakle dla młodych. Jaka jest kondycja teatrów muzycznych? Mamy za sobą ciężki rok, jeśli chodzi o kulturę, muzea, teatry, kina także, a tutaj soliści, choreografia, aktorzy, tancerze. Tutaj także, no, przez wiele miesięcy widzowie nie mogli podziwiać, słuchać, oglądać. Ciężki czas, na pewno. To dla każdej branży był ciężki czas i trudno tu kolorować sytuację, nawet gdybyśmy chcieli. Natomiast myślę, że to był czas tworzenia nowych rzeczy, zatrzymania się, sprawdzenia naszych też różnych możliwości i jakby stworzenia też nowych możliwości, bo łączenie się z widzami online to dla teatru było coś absolutnie nowego. My nie jesteśmy na co dzień telewizją, nie jesteśmy jakby przyzwyczajeni do tej formuły. Już nie mówię o samym braku publiczności, braku kontaktu z widownią dla artysty, co było bardzo trudne, również psychicznie, tak? Bo jednak my czekamy jako artyści zawsze na ten poklask, czy na reakcję po prostu widza. Mm. Tego nie było, ale też produkcyjnie w teatrze nie byliśmy na to gotowi, tak? Nikt nie spodziewał się, że będzie aż taka sytuacja. Więc na pewno było to uczenie się nowego, a teraz, kiedy mogliśmy wrócić, no i oczywiście powoli wracamy, chociaż mam wrażenie, że po tym czasie wiele teatrów też wystrzeliło ze swoim repertuarem. My też od razu w czerwcu zagraliśmy premierę Błękitnego Zamku, nowego musicalu, który można u nas zobaczyć, musicalowo-operetkowej wersji polskiego musicalu, takie postpandemiczne ożywienie się pojawiło. Tak myślę, bo to była potrzeba zarówno widowni, żeby przyjść i zobaczyć, ale też nas, twórców, artystów, czy ogólnie teatrów, żeby wrócić i pokazać, że jesteśmy i chcemy wspierać naszych widzów, bo przecież od tego jesteśmy, żeby umilać tę czasem trudną czy smutną codzienność, żeby widz mógł przyjść, oderwać się od rzeczywistości, zapomnieć trochę też o tej pandemii i o tych trudnych czasach, które mam nadzieję za nami i oby nie wróciły, tego nam wszystkim życzę. Ale że faktycznie działamy i że robimy to na najwyższym, najlepszym poziomie. No właśnie, o kondycji polskich musicali sobie porozmawiamy jeszcze, mam nadzieję, w czasie naszego spotkania. Dzisiaj wręczenie nagród imienia Jana Kiepury. Naszym gościem jest kierownik artystyczny Mazowieckiego Teatru Muzycznego Jakub Milewski. 23 minuty pozostały do godziny 11. Cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia. Lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Naszym gościem jest Jakub Milewski, kierownik artystyczny Mazowieckiego Teatru Muzycznego. Rozmawiamy o nagrodach imienia Jana Kiepury, które dzisiaj zostaną wręczone tym wszystkim twórcom teatrów muzycznych, którzy na to zasługują oczywiście. A ja chciałem porozmawiać o kondycji polskich musicali, bo my bardzo chętnie przyjmujemy to, co z zagranicy, z Londynu, z Nowego Jorku, z Paryża. A co jeśli chodzi o polskie tytuły i propozycje? No ja mam wrażenie, że jest taki trend w polskich teatrach operowych czy muzycznych, trochę trend, który utrzymujemy w życiu jako Polacy, że wszystko co zachodnie i co nie nasze jest lepsze. Panie Jakubie, z czego to wynika? Tak się zastanawiam. Nie wiem, może to jest jakiś nasz kompleks. Ja absolutnie tak nie myślę, bo nie będę to mówił, że jestem wielkim patriotą, chociaż trochę na pewno tak. Natomiast chodzi o to, żeby też pokazywać swoje, odkrywać swoje i przypominać swoje, bo my naprawdę mamy wspaniałe dzieła operowe, bardziej znane, bo większość z nas pewnie była na Strasznym Dworze, czy na Halce, czy na innych polskich wspaniałych operach. Ale w teatrach muzycznych również mamy wspaniałe tytuły i jak w poprzednim wejściu powiedziałem, u nas jest grany Błękitny Zamek, opowieść z lat 70. 80. napisana przez Romana Czubatego i wydaje mi się, że gdyby Roman Czubaty żył albo w innych czasach, albo żeby Polska była wtedy w innym okresie, to ten spektakl podbiłby Broadway, bo przepiękna muzyka, też przepiękne libretto Polek, Krystyny Ślawskiej. No właśnie, może powinniśmy skręcić w stronę tutaj bardziej popkultury, bo jeśli chodzi o kulturę anglosaską, no to tutaj mamy Nędzników, Aladyna, całą masę różnych rzeczy, adaptacji i to gdzieś tam zapada w pamięć. Te melodie z nami są na co dzień, a my tutaj troszeczkę wychodzimy z wysokiego C i też mam wrażenie, że czasami wiele osób nie wie, jakie są propozycje. Tutaj... To jest tak, że ja myślę, że marketingowo jest łatwiej. Po prostu marketingowo łatwiej jest zaproponować widzom tytuł, tak jak pan powiedział, znana melodia to raz, ale tytuł albo historia, która jest faktycznie... Którą wszyscy znają, Króla Lwa na przykład, prawda? Dokładnie, więc łatwo to zamienić i powiedzieć, dobrze, zobaczycie, lubicie Króla Lwa na ekranie, to zobaczycie Króla Lwa w teatrze. Oczywiście, możemy tą drogą iść, niektóre teatry w Polsce idą i pewnie odnoszą dzięki temu różnego rodzaju sukcesy, ale ja uważam, że teatrów jest tak dużo, możliwości jest tak dużo, więc my też chcemy jako Mazowiecki Teatr Muzyczny być troszeczkę innym teatrem i proponować właśnie skręt w inną stronę, nie tylko w ten mainstream, tylko jednak w coś, co będzie może nie wysokim C, bo to już trochę jest, ja sam jestem siłakiem operowym, więc staram się nie używać tego stwierdzenia, bo ono bardzo kieruje pragmatyzm operową, tak, taką bardzo poważną, a tutaj jest po prostu coś, co jest wyjątkowe i raczej będziemy jako Mazowiecki Teatr Muzyczny też w tym kierunku iść i pokazywać widzom, że faktycznie to, co nasze, również jest piękne. Co nas czeka podczas dzisiejszej gali, bo a propos tej uroczystości się spotykamy dzisiaj w radiu. Tak, dzisiaj Orkiestra Mazowieckiego Teatru Muzycznego będzie oczywiście towarzyszyć przez cały wieczór pod dyrekcją Bernarda Chmielarza, który na pewno zaskoczy nas wieloma niespodziankami. Wręczamy w 16 kategoriach statuetki. Czy będzie ich 16 więcej, czy mniej? To oczywiście widzowie dowiedzą się podczas gali, ponieważ znamy nominowanych, ale werdykt kapituły jest absolutnie tajny i będzie odtajniony dopiero podczas gali. Wtedy poznamy wszystkich laureatów. Na pewno będą też wspaniałe występy artystyczne, więc serdecznie zapraszam. Galę można oczywiście obejrzeć dzisiaj online na Facebooku i YouTubie Mazowieckiego Teatru Muzycznego, więc jeżeli ktoś nie będzie z nami tutaj na miejscu, na pewno może skorzystać z transmisji bezpośredniej i dowiedzieć się, kto otrzymał statuetkę w poszczególnych kategoriach. Zapraszamy bardzo serdecznie, proszę państwa. Jakub Milewski, kierownik artystyczny Mazowieckiego Teatru Muzycznego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia. 13 minut pozostało do godziny 11. 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No i przyszedł czas na podsumowanie. Przez cały tydzień filmowe wydarzenia w Gdyni obserwował Ryszard Jaziński i to on za chwilę przedstawi nam najważniejszych festiwalowych laureatów. Poziom filmów w tegorocznym konkursie głównym można uznać za bardzo wyrównany. Świadczy o tym fakt, że 8-osobowe jury, które pracowało pod przewodnictwem Andrzeja Barańskiego, mniej lub bardziej doceniło aż 11 polskich produkcji z 16 konkursowych. Sądząc z trwających w trakcie festiwalu dyskusji, nie było też jednego faworyta. Jako kandydatów do najważniejszych nagród obserwatorzy wskazywali kilka tytułów i one też ostatecznie znalazły swoje miejsce w werdykcie jurorów. Wielką nagrodę Złote Lwy odebrali reżyserzy Łukasz Ronduda i Łukasz Gut oraz producenci Kuba Kosma i Katarzyna Sarnowska za film Wszystkie nasze strachy. To inspirowana faktami opowieść o mieszkającym na wsi homoseksualnym artyście, mocno zaangażowanym w działania Kościoła katolickiego i lokalnej społeczności. W tej roli zobaczymy Dawida Ogrodnika. Film otrzymał także nagrodę za zdjęcia Łukasza Guta oraz nagrodę dziennikarzy, jury młodych i Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Tegorocznego polskiego kandydata do Oscara, czyli film Jana P. Matuszyńskiego, Żeby nie było śladów o głośnej sprawie śmierci Grzegorza Przemyka, uhonorowano Srebrnymi Lwami oraz nagrodą za scenografię. Najlepszym reżyserem okazał się być Łukasz Grzegorzek, który w filmie Moje wspaniałe życie opowiedział o skomplikowanych relacjach rodzinnych, przede wszystkim z perspektywy głównej bohaterki granej przez Agatę Buzek. Wiele festiwalowych nagród zdobyła też wypełniona rapem ekranizacja prozy Doroty Masłowskiej Inni ludzie. Jury doceniło debiut reżyserski Aleksandry Terpińskiej, główną rolę męską Jacka Bellera oraz montaż. Reżyserka odebrała dodatkowo nagrodę Onetu jako odkrycie festiwalu oraz nagrodę Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Z kolei najlepszą aktorką w głównej roli kobiecej okazała się być Maria Dębska, która zagrała Kalinę Jędrusik w filmie Bo we mnie jest seks. Za rolę drugoplanowe jury doceniło Sławomirę Łozińską w filmie Lokatorka oraz Andrzeja Kłaka w dramacie Prime Time. W filmie Jakuba Piątka nagrodzono również muzykę. Wyróżnienie odebrała Teoniki Rożynek. Nagroda za najlepszy scenariusz trafiła w ręce Marcina Ciastonia za film Hiacynt, a grający w nim kolejną po Żeby nie było śladów główną rolę Tomasz Ziętek został uznany przez redakcję Vogue Polska osobowością festiwalu. Hiacynt to również najdłużej oklaskiwany w Teatrze Muzycznym w Gdyni film, laureat Złotego Klakiera, Nagrody Radia Gdańsk oraz Nagrody za najlepszą charakteryzację. Za debiut aktorski doceniono Michała Sikorskiego w roli cierpiącego na duży niedosłuch muzyka. Film Sonata otrzymał również nagrodę festiwalowej publiczności. A rozgrywający się w scenerii Nowego Jorku film Filipa Jana Rymszy, Mosquito State, to laureat Złotego Pazura za odwagę formy i treści w kategorii Inne spojrzenie, a także nagrody za dźwięk. Najlepsze kostiumy zobaczymy zaś w obecnym już w naszych kinach kryminale Najmro kocha, kradnie, szanuje. W kolejnym konkursie filmów mikrobudżetowych znalazło się 5 tytułów. Ostatecznie zwyciężyły Piosenki o miłości w reżyserii Tomasza Chabowskiego, opowieść o młodym muzyku żyjącym w cieniu odnoszącego sukcesy ojca. Z kolei w konkursie filmów krótkometrażowych w tym roku triumfowały produkcje Warszawskiej Szkoły Filmowej. Nagrodę za najlepszy film Mój brat rybak odebrała jego autorka Alicja Sokół. Po gdyńskim festiwalu zapowiada się więc interesująca jesień z polskim kinem. Niektóre z nagrodzonych filmów już możemy oglądać na dużym ekranie, kolejne pojawią się wkrótce, a najpóźniej na początku przyszłego roku.